Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να γαλήσω ένα πλανήτη στην κυριολεξία κατεστραμμένο, διότι αυτό είναι το αντικείμενο της παγκόσμιας συζήτησης που γίνεται σήμερα του πλανήτη μας. Είναι μερακλής. Περιορέξιος όμως. Ναι, αλλά πήγε στον κατεστραμμένο πλανήτη. Στο δεν πάει σε έναν υγιή. Ναι, εντάξει, έχει κολλήματα. Όχι, γιατί όπως έχουμε δει, στα υγιή κομμάτια δεν τα καταστρέφει. Όχι. Είδες εδώ ο Πρωθυπουργός. Όπως είδαμε και το καλοκαίρι με τις φωτιές. Έχει βλέψεις. Ναι. Έχει βλέψεις, έχει όραμα. Το λέει, τολμάει στους κύριους υπουργούς βεβαίως. Και ποιος έχει όραμα σήμερα, λίγοι έχουν. Λίγοι, ο Κυριάκος έχει. Και Μεσσίας, δηλαδή, αν δεν έχει ο Μεσσίας όραμα, ποιος τα έχει. Πολύ σωστά τα λες. Εγώ τον παραδέχομαι γιατί βγαίνει, τολμάει και τα λέει. Άκουσα τον κύριο οικονόμου πριν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι. Έβγαλε μια κίτρινη κάρτα εδώ στον προλαλήσαντα. Είπε ότι αυτά στο μέλλον δεν θα γίνουν ανεκτά. Στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία μίλησε τρεις μέρες μετά για το θέμα Μπογδάν. Θα έχουν ξεχαστεί και θα ξαναγίνουν ανεκτά στο μέλλον. Γιατί έχει κάνει γαργάρα η Νέα Δημοκρατία πολλούς Μπογδάνους. Έχει κάνει γαργάρα. Και πολλές Μπογδανιές. Κάνει τα πάντα η Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει περίπτωση να του κάνει κάτι του Μπογδάνου. Σιγά μην του κάνει του Μπογδάνου. Είναι σαν να γυρίζω εγώ να χτυπάω τώρα το κεφάλι. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διαφορετική από τον Μπογδάνο. Μα αυτό λέω. Το όλοι οι Νεοδημοκράτες δεν είναι Μπογδάνοι. Όλοι οι Μπογδάνοι όμως είναι Νεοδημοκράτες. Πώς το πες? Όποιος το κατάλαβε. Ξαναπέστο, δεν το άκουσα. Ακούς. Είχα μια δουλειά μαγείρευα. Όλοι μαγείρευα. Οι Νεοδημοκράτες ναι. Δεν είναι Μπογδάνοι. Όλοι οι Μπογδάνοι όμως είναι Νεοδημοκράτες. Τώρα. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Δεν υπήρχε περίπτωση να του κάνει κάτι του Μπογδάνου. Γιατί δεν είναι καιρός να χάνουμε ακροδεξίες ψήφους στην Αλφα Αθήνας. Να πάει σε κανένα. Εδώ έβαλε τον Πλεύρη που επίσης είναι από την Αλφα. Να πάει ξαφνικά. Δεν θα πήγαινε μάλλον. Να, εντάξει, όχι, θέλω. Χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, δεν ξέρω. Να πάει να κάνει με τον Πολάκη κανένα κόμμα. Ο Πολάκης είναι αριστερός. Ναι, ρε παιδί, δεν λέω αυτό. Μπορεί και ο Μπογδάνος να γίνει αριστερός. Θα μου πει είναι τόσοι και τόσοι, γιατί να μην γίνει και αυτό. Συνεχίζει, απασχολεί αυτό το θέμα, την επικαιρότητα με τα νήπια και τον κατάλογο όλο αυτό. Μας τάραξε όλους. Είναι λογικό όταν βλέπεις ονόματα παιδιών, φάτσα κάρτα και με τέτοιο υπονοούμενο και στόχευση. Αυτοί τα θεωρούν όλη τη λίστα παιδιά. Ή παιδιά είναι τα Ελληνάκια, τα άλλα θα έπρεπε να έχουν ήδη πνίγει στη βάρκα. Προφανώς. Αυτό λέω. Δεν είναι. Τα δύο, όταν τα λέμε παιδιά, πνιγμένα. Να συνεννοούμαστε και με ένα κομμάτι του κοινού που ενδεχομένως δεν τα θεωρεί παιδιά. Προφανώς. Εγώ βλέπω και θα αναφερθούμε μετά και σε πολλά που γίνανε στο Twitter χθες. Βλέπω πολλούς υποστηρικτές να έχει. Αλίμον, σιγά μην δεν έχει. Ο Μπογδάνος. Βγήκαν όλες αυτές που θέλουν να ξυρίσουμε τα βαφτά μας, να τα έχουμε οι Λατινοπούλες και αυτές όλες που κάνουν καριέρα στα Twitter. Και συναδέλφισά σου βγήκε και είπε πολύ καλά. Συναδέλφισά μου. Ναι, τραγουδίστρια βγήκε και είπε και τα λέει καλά ο Μπογδάνος. Ποια εγώ, τσαπά. Η Αφροδίτη Μάνου. Η Αφροδίτη Μάνου, είσαι αδερφή μου, Αφροδίτη Μάνου. Τραγουδιστές είσαστε. Α, είμαστε τραγουδιστές. Είσαι και τραγουδιστής. Τι είσαι. Δεν βαριέσαι. Σιγά. Είσαι και τραγουδιστής. Ο άλλος δηλώνει βουλευτής. Εντάξει. Εδώ μέσα είναι το δίωρο λίγο μπερδεμένο. Σωστό. Η κυβέρνηση μοίρασε προχτές, θυμόμαστε όλοι, πακέτο μέτρων από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο 2021. Τι θα γίνει του χρόνου, μας λέει με πολύ ωραίο τρόπο ο Βορύδης. Πώς θα έχει πάει η οικονομία του χρόνου, ναι. Η εκτίμησή μας, ακόμα καλύτερα. Θα δώσετε και άλλα δεν του χρόνου. Βέβαια. Θα δώσετε και άλλα δεν του χρόνου. Βέβαια. Άρα του χρόνου θα κάνετε εκλογές. Του χρόνου θα για πάμε χρόνο, και... Για του χρόνου, τώρα, του χρόνου λέμε τώρα, ναι. Για τη ΔΕΘ του 22. Φτάσαμε στη ΔΕΘ του 22. Η οποία θα είναι και του χρόνου του ΔΕΘ του 22 είναι του παραχρόνου. Θα δώσετε και άλλα δεν του χρόνου. Βέβαια είναι. Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω πω. Αυτό το βέβαια του Βορύδη μου ήρθε ο Γκρούεζα στο νου. Από το Μαυρογιαλούρο. Έτσι, από πού και ως που καμία σχέση. Το λένε με τον ίδιο τρόπο. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις δεν είναι καθόλου συμπληρωματική. Είναι υπαρκτή. Είναι αυτό που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι λοιπόν του χρόνου θα δώσουν. Άμα δεν δώσει του χρόνου που πάμε σε εκλογές την άνοιξη, πότε θα δώσει. Μπράβο, νομίζω οι εκλογές θα έχουν γίνει πριν του χρόνου. Οπότε του χρόνου στη ΔΕΘ. Οπότε δίνει και φέτος γιατί σου λέει κάτσε με πως έχουν γίνει πριν τη ΔΕΘ. Θα δώσω και του χρόνου άμα δεν. Αλλιώς τσάπα τα λέει και ο Βορύδης. Καλά, δηλαδή και εκλογές να έχουν γίνει. Ναι. Είπε τώρα μια τάκα, τι σημαίνει, Βορύδης είναι. Δεν μπορεί να πας και στα σοβαρά τα λόγια του. Λέει εδώ ένας ακροατής, γεια σας μπαυλιάριδες. Όταν λέμε οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν εννοούμε τον άτυπο του Sky. Οικονόμου τυχαίνει να λέγεται ο κανονικός. Σε αυτούς τους δύο θα πάμε τώρα. Αυτό ξεκινάμε... το δράμα του μεγάλου. Αυτό... του αυτινού του Sky. Ξεκινάμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το δηλωμένο, τον κανονικό. Ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όχι είπε? Το πιο έμπειρο. Όχι. Άλλος το νέο. Το νέο. Ναι. Το νέο παπ που λέγαμε και στο στρατό. Τι είπε ο κύριος οικονόμου από το press room. Η κυβέρνηση ορθώνει ασπίδα προστασίας της χώρας και των πολιτών για τις ενδεχόμενες πιθανές ανατιμήσεις. Δημιουργεί έναν απόλυτα ασφαλή κλωβό κοινωνικής προστασίας για την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Είμαστε σε κλωβό. Σε κλωβό. Κλουβί. Πες το κλουβί. Ο κλωβός με τις τρελές. Αυτός. 2-0. Ο κλωβός λοιπόν με τις τρελές έχει φτιάξει η κυβέρνηση ένα κλωβό και είμαστε όλοι εκεί για να προστατευτούμε από όλα αυτά που γίνονται. Με τον κλωβό προστατεύεσαι. Ναι. Γιατί δεν κάνουμε ένα κλωβό έτσι ατομικής ευθύνης για τον καθένα να μπαίνει μέσα. Να μην... Κλουβί εννοείς. Κλωβό εννοώ. Κλωβό, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Συγχώρες. Ατομική ευθύνη για τον καθένα. Σπίτι έτσι μιλάμε. Που είναι ο κλωβός με τον παπαγάλο. Στο κλωβός. Στο κλωβός. Είναι κάτι άλλο. Μην τα μπλέξουμε, ναι. Αυτά τα λέει ο κύριος οικονόμου από το Press Room. Ο οικονόμου από το Sky, ναι, ο συνάδελφος, το πρωί χτες, μιλάει για το πόσο σκληρά φέρονται τα μέσα ενημέρωσης και η εκπομπή στην κυβέρνηση. Έλα. Βλέπω σήμερα από την άλλη το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Μιλάει για τέταρτο κύμα. Μην είσαι προκατηλημένος. Τι λέει, τέταρτο κύμα κυβερνητικής ασυναρτησίας, λέει. Πώς από το τελευταίο μίλη φτάσαμε εδώ. Γιατί δεμένο του είχε Μητσοτάκη στην πανδημία και την ελέγχει στα πάντα. Τότε μιλάς για τελευταίο μίλη. Κάτσε, εξέφρασε μία ευχή ο άνθρωπος να πάμε καλά. Α, κακό ήταν, είναι και αυτό. Δεν το καταλάβαμε τώρα. Θα επικρίνουμε τον Μητσοτάκη γι' αυτό τώρα, επειδή είπε ένα καλό, μια καλή ευχή. Α, τον επικρίνουμε και για κάτι, δεν είναι και τίποτα. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Από το πρώτο βράδυ του υποκρίνουμε την κυβέρνηση. Από το πρώτο βράδυ του υποκρίνουμε την κυβέρνηση. Πρέπει να συζητήσουμε με τον Δημήτρη Οικονόμου τι σημαίνει το ρήμα επικρίνω. Ναι, γιατί λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ επικρίνουμε την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση? Ξεκινάμε. Δεν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ναι, έχουμε τη συγκεκριμένη. Α, δεν άντεξε ούτε η συμπαρουσιάστριά του. Βαρέθηκε. Τίποτα. Ας πούμε και κάτι. Πόση ώρα, δηλαδή τον έχουμε πάει πριονοκορδέλα με τη γλώσσα. Χρόνια τον έχουμε κάνει ούτε αυτιά τόσα. Ναι, συναγωνίζονται. Και λέει εδώ τον επικρίνουμε. Καλά, ηρωνεύεται προφανώς, φαίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, ναι. Είναι ναι, οι τρολιές του οικονόμου αυτές. Κοίταξε να δεις. Αν κάποιος κάνει αντιπολίτευση, είναι ο οικονόμου. Ναι. Που στη θέση του βέβαια που περνάνε κι άλλοι οικονόμου και τους κάνει πράγματα και αυτόν τίποτα παλεύει για μια θέση χρόνια στην Νέα Δημοκρατία και δεν τον κάνει. Νομίζω δεν το κάνει αυτό, δεν το έχει ανάγκη. Λοιπόν, αλλά οκ, okay, δεν ξέρω ναι, τι σκέφτεται το καθένας. Μπορεί να παίρνει περισσότερα λεφτά έτσι. Δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο, είναι και με ένα ευρύτερο. Τώρα πας στα μίζερα 7-8 χιλιάρικα της Βουλής, δεν είναι τώρα. Έλα τώρα, εντάξει, δεν είναι μόνο χρήματα, μόνο όλοι με τα χρήματα πια. Είναι και άλλα πράγματα. Για ποιους μιλάμε? Για αυτούς που μιλάμε. Το καλό ή κακό για αυτή την κυβέρνηση και για όλους εμάς είναι ότι τελειώνουνε. Πέφτουνε. Τι τελειώνουν, πώς πέφτουνε. Κατάλαβα, πέφτουνε. Πώς πέφτουνε, λέει. Τελειώσανε, πάει. Δεν είναι ισχυρός ο Μεσσίας. Δεν έχει όραμα, δεν λέγαμε τώρα. Τελειώνουν τα βάσανα. Ποιος το αποφάσισε. Ποιος το αποφάσισε. Ποιοι έρχονται. Ναι. Ο Πολάκης μας λέει. Πού είσαι τόσο άνετος και τα λοιπά. Κάνει εκλογές. Αφού όλοι έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστο. Από την ελληνική ταινία, λέτε. Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις του πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης. Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει. Ωραία. Και ποιος είναι η γαλοπούλα. Ο χαμός θα γίνει. Τι θα γίνει. Μην αποφασίζει ο Τσίπρας να πει εκλογές και χάσουμε το Μητσοτάκη. Θα έχουμε θέματα. Δηλαδή, είναι θέμα απόφαση Τσίπρα. Να το πείσουμε τον άνθρωπο. Ναι. Ο Τσίπρας θα αποφασίσει πότε θα πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν είναι έτοιμος. Βλέποντας έξω, αν συνθήκες. Περπατήσουμε τώρα, αυτό ακριβώς λένε όλοι. Μα συζητιέται στα καφενεία. Έρχεται ο Τσίπρας, τα μάθατε, ξανάρχεται. Από μια κλωστή ο Μητσοτάκης. Τον κρατάει ο Τσίπρας όταν ο Τσίπρας αποφασίσει. Αυτό είναι το θέμα στον Πολάκη. Όχι αν θα πέσει ο Μητσοτάκης, είναι σίγουρο. Είναι πότε θα αποφασίσει ο Τσίπρας ότι θα ζητήσει εκλογές. Ναι, γιατί έχει αποδείξει και τα προηγούμενα 5 χρόνια ότι δεν είναι μαριονέτα όχι, και ότι όχι, παίρνει αποφάσεις. Δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα κάνει μνημόνιο ή όχι. Αν θα κάνει το εμβόλιο Πολάκης. Αν θα κάνει το εμβόλιο Πολάκης. Ποιο μνημόνιο. Θα κάνει το εμβόλιο άμα του δώσουν οδηγία απ' έξω. Ναι, φάγαμε 6 μήνες με τον Πολάκη να πώς να το χτίζουν και πώς να τον παλαμουτέψουν και πώς να το φέρουν. Αλλά θα αποφασίσει πότε θα γαζητήσει. Το ωραίο εκλογές. Με τον Πολάκη όταν τον ακούς κάθε φορά, λες ρε παιδί μου, το ήθος της αριστεράς, πώς ακούγεται, μια εκπέμπεται, ωραία. Εκπέμπεται μια ποιότητα, ήθος, νυφαλιότητα. Αυτό που έχει στο μυαλό σου για την αριστερά. Είναι ακριβώς. Ο Πολάκης, προσωποποιημένο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εδώ μια τελεία στα της επικαιρότητας. Θα πάμε λίγο στα του Twitter. Του Twitter. Ξέρετε, του Twitter. Υπάρχει και το Twitter στην πολιτική πραγματικότητα και στο δημόσιο διάλογο. Εκεί είναι ένα συγκεκριμένο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Το λέω και για αυτούς που δεν ξέρουν, αν και όλοι ξέρουν περίπου τι είναι το Twitter, αλλά δεν είναι όλοι μέσα. Έτσι, είναι μια μειοψηφία πολύ δυναμική στο Twitter. Πολύ δυναμική. Πολύ εργατική θα μπορούσε πολύ να πει. Δεν κάνει καμία άλλη δουλειά όλη μέρα και είναι εκεί με τα δύο χέρια. Καλά, στο Twitter ένα μεγάλο κομμάτι χέρια. Από εκεί πληρώνεται για να κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Προφανώς, ναι, ναι. Γιατί διαμορφώνει συνειδήσεις δημοσιογράφων στα μέσα ενημέρωσης και άρα. Επενεργεί έτσι. Μέσα εκεί είναι όλοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι της μπλοκόσφαιρας. Έτσι. Τα fake news χορεύουν όλη μέρα. Influencers. Influencers είναι στο Instagram. Και εκεί είναι, ρε παιδί. Επηρεαστές. Πώς να το πω. Δεν έχει τόσους κόλλους στο Twitter. Δεν έχει και τέτοια, αλλά εμείς παρακολουθούμε τα. Κάτσε να πατήσω. Περίμενε, όχι τώρα. Εμείς παρακολουθούμε τα πολιτικά. Α, με έχει αποκλείσει. Σε ποιο. Ο Μπογδάνος. Α, τι λέγαμε. Όχι, άκου τι λέγαμε. Μα είναι δυνατό. Όχι, είδα από μακρινή φωτογραφία. Λοιπόν. Και σε αυτό το περιβάλλον. Το λέω με την έννοια κόλλος γίναμε πριν στην εκπομπή. Ναι, στην είσοδο. Σε αυτό το περιβάλλον, την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε το Ράλι Ακρόπολης, μου έστειλε μια φωτογραφία. Κάποιος εκεί, κάνουν διάφορα στο Twitter, πριν τη φωτογραφία να το ξεκινήσω, ως εξής. Υπάρχει, όπως το έχω διαπιστώσει εγώ, σοβαρές ειδήσεις, λίγες. Fake news. Άπειρα. Άπειρα, που σημαίνει κάθε κάποιος και το γράφει ως είδηση, δεν είναι μια φωτογραφία. Γράφω είδηση ψεύτικη, την τεκμηριώνω και καλά τάχα μου. Αυτό είναι fake news. Και κάποια κόμματα τα αναπαράγουν και βγαίνουν και κυβερνήσεις. Ναι, έχουν βγει και οι δύο με κυβερνήσεις. Παίζουν όλοι με τα fake news. Και τρολιές. Τρολιές είναι το αστείο. Χαβαλές, η διαολιά. Ναι. Αυτά τα τρία συμβαίνουν στο Επίσης, Twitter. Επίσης άπειρες οι τρολιές. Μα δεν έχει νόημα. Ευτυχώς που υπάρχει το Twitter και κάνουμε αυτά. Προχτές που ξεκίνησε το Ράλι Ακρόπολης, την σημαία την κούνησε και έδωσε την εκκίνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θυμόμαστε. Εκείνη την ώρα ήταν Πετάχτηκε ένα κόκκινο. Μετά την κηδεία του Θεοδωράκη που έκανε το σοβαρό. Okay. Ναι. Ήταν ένα ασπροκόκκινο αυτοκίνητο, δεν θυμάμαι τη μάρκα. Του ΟΤΑ. Ναι, ό,τι ήταν. Και από κάτω αυτό που το είχε φτιάξει είχε πάρει από το Ράλι τη Κροατία πέρυσι ένα σχεδόν ίδιο αυτοκίνητο. Όχι ίδιο αυτοκίνητο, με άλλους χορηγούς πάνω. Που είχε τρακάρει και είχε εντελαπάρει σε ένα βράχο, σε ένα δάσο κτλ. Και έλεγε. Την αρχή που ο Μητσοτάκης δίνει την εκκίνηση και από κάτω τον γκρεμισμένο. Ό,τι και καλά. Και γράφει καλά πήγε αυτό. Ό,τι και καλά. Εμείς γράψαμε το αναρτήσαμε και γράψαμε και αυτό πήγε καλά. Ήταν εμφανές ότι είναι ψέμα. Γιατί έβλεπε στο παρελθόν. Στο παρελθόν φαινόταν ότι είναι άλλη χορηγή, ήταν ξόφαλο. Παίξαμε με αυτό το ανούσιο, κατά τη γνώμη μου, θέμα του Γρουσούζη Μητσοτάκη. Το θεωρώ και ανούσιο και χαζό. Εν πάση περιπτώσει, ένα παιχνίδι. Πώς λέμε ανεκδοτάκια. Ναι, μπράβο. Το βάλαμε αυτό. Και αμέσως από κάτω όλα τα δεξιά, δεν το περίμενα τόσο πολύ, τα δεξιά τρόλ να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν γρουσούζει, τι κάνετε, αυτόν από την Κροατία και να η απόδειξη. Βάζουμε μετά από λίγο. Τι κωμωδία και αυτό. Ναι, παιδιά, είναι τρολιά, το ξέρουμε, φαίνεται, το κάναμε, το είπαμε ότι είναι τρολιά. Πώς αλλιώς να πούμε ότι ήταν τρολιά. Αυτό έγινε προχτές. Ναι. Βλέποντας εγώ ότι έχει ψωμί αυτό και τσιμπάνε πολύ εύκολα. Χτες βγαίνει μια φωτογραφία. Μα είναι και για να τσιμπήσουν. Μα προφανώς. Είναι αυτό το οξυγόνο του τύρα. Χτες βγαίνει μια φωτογραφία που είναι ένα παιδάκι μαθητής δημοτικού με την τσάντα του σε ένα σχολείο μπροστά και δύο αστυνομικοί φοράνε μάσκα. Είναι τωρινή δηλαδή φωτογραφία που κάτι του δίνουν, δεν του δίνουν. Έλεγχο κάνανε για τα σελφτέ. Αν έχει κάνει μοριακό και του κάνει εμβόλιο, κρυφό. Φαίνεται από τη φωτογραφία ότι του δίνουν έντυπα. Φαίνεται γιατί και το παιδάκι κρατάει. Το παιδάκι κρατάει κάτι λευκό. Μήπως κάνανε εξακρίβως και του δίνουν πίσω τα χαρτιά του. Του δίνουν έντυπα για την κυκλοφοριακή αγωγή. Το βάζουμε λοιπόν εμείς αυτό. Με τι θα βγει το παιδί έξω. Οδηγάνε. Πού ζω παιδί μου, γίνονται αυτά στην αρχή κάθε χρονιά. Πάνε αστυνομικοί, μοιράζουν κτλ. Τι μοιράζουν, δεν σου λέγει μάνα όταν παίρνει φυλάδια από ξένου. Ναι, είναι καραμέλες μου λέει. Δεν ξέρω αν δώσαν και καραμέλες. Εμάς μας λέγουν ότι άμα σκίσει το φυλάδιο έχει κόκα μέσα. Και λέω, ποιος βάζει κόκα στα φυλάδια μέσα. Αυτό σου λέγει μάνα σου. Όχι, υπερηρέως ατμόσφαιρα. Πολύ προχώ η οικογένεια λοιπόν. Λοιπόν, το βάλαμε αυτό χτες και γράψαμε από πάνω Ελληνική Δημοκρατία 2021. Αυτό. Το παίρνουν λοιπόν όλοι πάλι οι δεξιοί λογαριασμοί. Ο χαμός. Και κάποια δεξιά site από ό,τι είδα. Περίμενε. Περίμενε. Mm. Το παίρνουν όλοι αυτοί και να λένε. Θα διαβάσω μερικά tweets. Τα μπάσταρδα. Τι μπάσταρδα γκεμπελίσκι είστε όμως, ρε ταγάρια. Φυλάδια του κοκ μοιράζανε. Ο ακροκεντρός στο Twitter. Κοινή λογική. Ακόμα ένα fake των γραφικών κομμουνιστών της Ελληνοφρένειας. Αστυνομικοί μοιράζουν φυλάδια. Παραπολιτικά και Κουρτάκης Τζον ακόμα τους έχετε στο ράδιο. Η κοινή λογική. Αριστερά 2K. Δύο προπαγανδιστικά ψέματα, ίδια δικαιολογία. Αφορά και το αυτοκίνητο. Mm. Τρολιά ήταν, αγαπητέ, με την 1η Ιουλίου. Είστε γελοί, Ελληνοφρένεια. Τώρα τι θα κάνουμε, διαφήμιση όλων των τρόλ του Twitter. Ναι. Τι ναι, μωρέ. Ναι, δεν είναι διαφήμιση. Α. Εγώ θα ντρεπόμουν. Όλοι αυτοί εδώ που έχουν ελληνική σημαία. Τι θα έχουν, οι μισοί έχουν κάνει retweet. Οι μισοί κάνουν retweet του Οικονόμου, του Μητσοτάκη, τον Άδωνη και τον. Όλοι. Και μετά εδώ μιλάμε για συχάματα που θέλουν πολλές ροχάλες. Ο αναχωρητής Ψόφος. Κάτσε να δω ποιους άλλους. Βλέπω εδώ τον Γκέμπελς φωτογραφία. Περήφανος για τους άξιους συνεχιστές μου στην Ελληνοφρένεια. Ο Γκέμπελς το υπογράφει το οργισμένο γκύρας. Άξιοι κτλ. Είστε βρωμιάριδες κομμούνια. Όλα ψέματα σαν την πράγμα. Ναι, με συσίδρε κανονικά. Ναι. Το ωραίο ποιο είναι. Κάτσε να βρω και το. Δεν βρήκα το βασικό. Έχει κι άλλο. Είχε ναι, βασικό. Λουκάς Κάπα, λίγη ντροπή, δεν έχετε πια αρεσί. Αυτό ήταν βασικό. Για το βασικό. Όχι, θα σου πω, είναι ένα από τα πολλά που μαζεύει. Προετοιμασμένο ήρθε. Προετοιμασμένο ήρθε. Επειδή έχω πολλές σελίδες. Τέλος πάντων, είναι ένα που το έχουν κάνει πολύ. Retweet και αυτό δείχνει αναπαραγωγή, πολλά αναπαραγωγή. Εντάξει, θα το βρω στην πορεία. Ωραία και. Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι. Ότι εμείς. Καταρχάς, ο τίτλος είναι Ελληνοφρένεια. Ο τίτλος είναι Ελληνοφρένεια. Καταρχάς, η Ελληνοφρένεια υπάρχει πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Και κάνει αυτό στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση άπειρα χρόνια. Όσο και τα δεξιά τρολ το θέλουν ή δεν το θέλουν ή δεν το δέχονται και τα λεφτά γιατί τους ικανοποιεί η αυτοικανοποίηση αυτή που έχουν. Αυτό το χτες εμείς δεν είπαμε ότι είναι έλεγχος self-test. Δεν είπαμε τίποτα. Ήταν αφλού. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να υπάρχουν αστυνομικοί την πρώτη μέρα και τη δεύτερη και την εγώ τελευταία καμία μέρα. Μέρα αστυνομική στο σχολείο, καμία μέρα αστυνομική κοντά στα παιδιά. Όλα είτε για τις καταγγελίες που γίνανε για τους αστυνομικούς το προηγούμενο διάστημα περί βιασμών. Είτε γιατί σε 10 χρόνια ξέρουμε πολύ καλά αυτός ο μπάτσος πώς θα ξυλοφορτώσει το 16χρονο αυτό μικρό που θα είναι τότε. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε την αστυνομία εκεί, είναι άποψή μας, κρίνεται, οκ, από εδώ και από εκεί, το βάλαμε αυτό ειρωνικά. Ξέραμε ότι θα πάει και στα self-test. Εννοείται γιατί ήταν η μέρα τέτοια και θα πήγαινε εκεί. Εμείς όμως δεν γράψαμε για τα self-test. Αν νομίζαμε ότι είναι για τα self-test, θα το γράφαμε. Ως τρολιά πάλι. Εδώ έχουμε βάλει άπειρες φορές τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει, τον ακούσαμε και πριν, θα σας μπιπ και θα γίνετε φτωχοί. Ένα σωρό τρολιές ραδιοφωνικές. Το κάνουμε. Αυτό είναι η ελληνοφρένεια. Πέρα από αυτό, φάνηκε πόσο εύκολα ξεβρακώθηκε ένα σύστημα που εμείς πολύ προσεκτικά είχαμε γράψει αυτή την ατάκα χωρίς να γράψουμε ότι είναι για τα self-test. Και πόσο ξεβρακώθηκε και το πήγαν αλλού στο self-test, γιατί περιμένανε σαφώς πάνω στο πληκτρολόγιο τα συγκεκριμένα 060. Δεν είναι μόνο τα 060. Τα 060 το κάνανε. Μπορεί να είναι παραπάνω στην Νέα Δημοκρατία. Είδα και κάποια site. Να αυτό τώρα θέλω. Σοβαρά τύπου. Το The Talk. Το πρώτο που αυτό. Το είναι το The Talk. Σάλλος με την κάφα της ελληνοφρένειας. Φωτογραφία με τους αστυνομικούς που δήθεν ελέγχουν μαθητές για self-test. Εμείς δεν είπαμε ότι ελέγχουν. Λέει διάφορο αποτέλεσμα της ανάρτησης ήταν πολλοί χρήστες να σπεύσουν να σαρκάσουν την ελληνοφρένεια, αλλά και άλλους χρήστες που ανακύκλωσαν τη φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, μετά από περίπου 2 ώρες που είδαμε ότι πάλι γίνεται χαμός, βάλαμε το ίδιο copy-paste tweet που είχαμε βάλει στο προηγούμενο. Παιδιά, ήταν τρολιά, είναι τρολιά. Το κάναμε για να ελέγξουμε τα δεξιά χαβαλές. Να τα ελέγξουμε τα δεξιά, αντανακλαστικά τα δεξιά account. Όλα αυτά με την ελληνική σημαία που βρίζανε να απολυθούμε, να πάμε στον ΟΑΕΔ, Ψόφους και τα λοιπά. Και κάτι άλλο που δεν μπορούν να υποθούν. Το The Talk ξεκίνησε πρώτο. Μετά ήταν και ο RealGR. Το Real τι έγραψε. Αρκετοί χρήστες του Twitter, μεταξύ των οποίων η Ελληνοφρένεια, ανήρτησαν τη συγκεκριμένη φωτογραφία σχολιάζοντας ότι πρόκειται για ελέγχους αστυνομικών σε παιδιά του Δημοτικού για τα self-test. Και περιστατωμένη δημοσιογραφία. Δηλαδή έχουν κάνει όλοι ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Το NGR σήμερα το πρωί. Να. Το NGR πρωί-πρωί. Γκάφα τη Ελληνοφρένεια. 6 ώρα. Για να το βάλει 6 ώρα είναι προγραμματισμένο από χθες. Ναι. Γκάφα τη Ελληνοφρένεια. Φωτογραφία με του αστυνομικού που δήθεν ελέγχουν μαθητές για self-test. Σάλλος προκλήθηκε στο Twitter με την γκάφα τη Ελληνοφρένεια που ανήκει σε φωτογραφία που ελέγχουν μαθητές. Όλοι αυτοί έχουν πάει σχολές. Είναι δημοσιογράφοι. Ναι, δεν ξέρω. Διοντολογίες. Και τα ελληνικά hoaxes. Hoaxes. Είναι αυτοί που ελέγχουν. Αυτό είναι αστείο. Που ελέγχουν τέτοιου τύπου fake news. Κανονικά στα social media έβγαλαν ολόκληρη ανάρτηση γράφοντας μεγάλη διάδοση γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία που απεικονίζει ένα παιδί να στέκεται μπροστά σε 2 αστυνομικούς την ώρα που εισέρχεται στο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με το υποεξέταση δημοσιεύματα, η εν λόγω εικόνα δείχνει στους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους για τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19. Είναι πολύ προσεκτικά γραμμένο. Στα παιδιά προσέρχονται στο σχολείο. Στην πραγματικότητα όμως η επίμαχη εικόνα δείχνει στους αστυνομικούς να διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια. Σχετικά παραδείγματα μας έχει πρώτους. Την Ελληνοφρένεια που εμείς γράψαμε Ελληνική Δημοκρατία 2021 και μετά κάνει την επανόρθωση ότι δεν είναι έλεγχος COVID test τα ελληνικά hoaxes. Να. Αυτά χτες. Αυτά τι, για να δείξουμε πώς λειτουργεί μια πρόχειρη δημοσιογραφία, σαφώς το έχουμε καταλάβει. Απλά αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα. Θέλω να πω ότι εμείς αυτά τα κάναμε και θα τα κάνουμε. Μπορεί για κάποιον να μην είναι το πιο επιτυχημένο. και για διαφημιστικούς λόγους ξεκίνησε η εκπομπή, να γίνει και ένας δώρος και στο Twitter, να παίξουμε για λίγο με θέματα που δεν τα... Η Ελληνοφρένα βάζει και σοβαρές ειδήσεις και άρθρα γνώμης. Είχαμε κάνει και tweet το προηγούμενο βράδυ για τον Μπογδάνο και στο πλευρό του Αργάτη Στεφάνου. Υπάρχει ένα μείγμα. Μπορούμε να βάλουμε και άρθρο από το Κουλούρι που γράφει κυρίως τρελές. Ναι, το Βατράχη. Κάνουμε διάφορα τέτοια. Μας εντυπωσίασε όλο αυτό και μας εντυπωσίασε η ταχύτητα με την οποία αμέσως ξεπετάχτηκαν και άρχισαν να λένε αυτά που λένε. Συντονισμένα, από το συντονισμένα έχει ένα ενδιαφέρον. Το βρήκα αυτό που έψαχνα πριν. Ωστόσο, θα το συνεχίσουμε εμείς. Ναι, μα προφανώς θα το συνεχίσουμε. Γιατί διασκεδάζουμε με αυτό, έτσι κι αλλιώς. Θα το συνεχίσουμε. Η Ερμιόνη, Χερμιόνη γράφεται, λέει: τα μπάσταρδα του Στάλιν, Ελληνοφρένια, νομίζουν ότι ζουν στο 2012-15 που ανέβαζαν την κάθε πίπα που τους κατέβανε στο ηλίθιο μυαλό τους και μασούσαν τα γίδια. Πλέον έχει μόνο τσόκελο πετάματα, γιατί τα δεξιά account σας έχουν για πρωινό. Άντε και καλό ο ΑΕΔ σκουπίδια. Αυτό μεταξύ, βέβαια είναι στα πλαίσια των όρων χρήσης του Twitter. Ναι, κανονικά. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Όλοι αυτοί, πρέπει να σου πω, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει αμάσιτα retweet. Είναι ό,τι πέρα από τα όρια χρήσης. Έχει φύγει από υπουργούς αυτής της κυβέρνησης, που καλά, ξέρουμε ότι είναι πρωταθλητές στο ψέμα και στο fake news, τα αναμασάνε προφανώς. Το ωραίο ποιο ήταν, ότι μας λένε Σιριζέους. Είναι τέτοια η νοημοσύνη όλων αυτών που μας λένε Σιριζέους. Πατοζέους για την ακρίβεια. Είστε πατοζέοι. Και βάζαν hashtag ΣΥΡΙΖΑ ξεφτύλες. Συνέχεια. Είμαστε 20 χρόνια. Λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα που ήταν κυβέρνηση 4,5 χρόνια. Έχουν μαρτυρήσει εδώ οι ακροατές ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέγαμε και ακόμα λέμε. Με δεδομένο ότι είναι αντιπολίτευση και τα λοιπά. Ο πρώτος στόχος είναι η κυβέρνηση. Και μας λένε Σιριζέους. Αυτό, δεν έχουν καταλάβει. Όλα, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλά όλα τα άλλα. Αυτό. Επειδή γίνεται μια κουβέντα για την νοημοσύνη όλων αυτών και. Δεν τίθεται θέμα. Είναι... Θα πάμε τώρα στο Κυριάκος, όχι σε αυτό που ακολουθεί. Γιατί θέλουμε όλοι μαζί να μονιάσουμε. Και νομίζω. Τι θα μονιάσουμε. Τον κάθε τέλειο θα μονιάσουμε. Το λέω σοβαρά. Του ψεκασμένου έξω από την τέχη θα μονιάζουν του ψεκασμένου έξω από τη Βουλή. Το λέω σοβαρά. Μπορεί να υπάρχει και συνάφεια με κάποιου. Προφανώ. Ναι. Θέλω όλοι μαζί να μονιάσουμε. Να, και αυτό που μα ενώνει είναι ο πρωθυπουργό μα. Δεν είναι αυτό που μα ενώνει. Όχι, όχι. Η Γάμα Δέλτα. Όχι. Mm. Είναι ο πρωθυπουργό μα. Θυμηθήκαμε και βρήκαμε, ειδικά αυτή τη μέρα, για να ενωθούμε όλοι στιγμές που έχει πάει στο λαό και ο λαός τον έχει αγκαλιάσει. Να πάτε να ενωθείτε, με λίγα λόγια. Να πάμε να ενωθούμε. Τα επόμενα τρία λεπτά ενωνόμαστε όλοι μαζί. Αγαπητέ μου, συγγνώμη, είσαι φοβερό. Καλή, φοβερός είσαι. Ήσουνα κάτι δυνατό μέσα στη φλέβα μου, πιωτό που με μεθούσε. Με τέτοια φωνή, σαν τους όλοι δράμα. Έγινε, να είσαι καλά. Ήρθες εκείνη τη στιγμή που η καρδιά να σου δοθεί. Είστε λεπαιδιά, λεπαιδιά. Γεια σας, να είστε καλά. Το λαχταρούσε. Μπράβο σου, είσαι. Αν και εδώ τρώνε μια χαρά εδώ τα κελάκια. Είσαι ήρωας, είσαι ήρωας. Σφράγισες μια εποχή. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Καλώς την γλυκιά μου, τι κάνεις. Καλώς με το δικό σου ερχομό. Έμαθα πάλι να αγαπώ. Εδώ, έτσι σας θέλω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σφράγισες μια εποχή. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Σας έχω διάφορη τηλεόραση. Δεν είναι καλύτερα από κοντά να με βλέπεις όμως. Με τον δικό σου ερχομό έμαθα πάλι να αγαπώ. Τι κάνετε? Έτσι, έτσι, πείτε μου πώς είναι ο πρώτος καφές, τα πατολά. Πολύ ωραία. Τα πατολά. Να είστε καλά, έλα να μας καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Ήσουνα κάτι δυνατό. Να μας ζήσεις. Εξοπλισμένοι. Να μας ζήσεις. Και να προσέχετε, πάντα. Να μας ζήσεις, να μας ζήσεις. Ήρθες εκείνη τη στιγμή που η καρδιά να σου δοθεί. Κρατάω, βέβαια. Και μην υποχωρήσεις πουθενά. Όχι, βέβαια, δεν υποχωρούσα. Το λαχταρούσε. Σφράγισες μία εποχή. το ωραιότερο δώρο που μας έχετε κάνει. Το ωραίο δώρο είναι η υποδοχή σας. Ναι, ναι, εσείς, να μου είστε καλά, να μου είστε καλά. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Αξίζει από την κούρκο. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Έμαθα πάλι να αγαπώ. Καλή φορά ζήσε. Σφράγισες μία εποχή. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Και ο λαός σε περιμένει σαν το Μεσσία. Καλή δύναμη. Με τον δικό σου ερχόμο. Λεβέντι μου, είπε. Ναι. Έμαθα πάλι να αγαπώ. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να γαλήσω μία σταγόνα στον ωκεανό. Τώρα είναι πιο μερακλής. Από όλο τον πλανήτη το γύρισε, έλαντε αυτός. Εσύ που έχεις ασχοληθεί δηλαδή με το θέμα. Δηλαδή πώς είμαι που λέμε τα σκαμπό μου και τα τέτοια μου, είναι τα νερά μου και τα τέτοια, όλα. Οι ωκεανοί μου, και τα θάλασσες, σκαμπό μου μέσα. Κυλί, να, αυτό ήταν αληθινό, το είπε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, το είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς. Μια άλλη διάσταση του μια τρύπα στο νερό. Ναι. Ε, απλά με τσουτσούνι. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Θέλω να μείνω στους ακροατές και κυρίως αν μας ακούν τα φίλοι από το Twitter ότι αυτό το είπε ο Μητσοτάκης. Είναι κανονικό. Ναι, στα ναι, χώαξες, να φτιαχτεί και ένα χώαξες, είναι το σουρού βέβαια, ναι, και για το ραδιόφωνο και να βγει να μας πει ότι δεν θα μπει ο Μητσοτάκης τη σταγόνα και του να το γράψει και το NGR να ξέρουμε. Είναι ηλίθιοι. Κανονικά είναι ηλίθιοι όλοι αυτοί, αλλά. Τι να κάνουμε τώρα, εδώ ψηφίζουν και αυτά που ψηφίζουν. Οι συνάδελφοι, σε παρακαλώ. Είναι δεν το λέω για τους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι για το δικό σου, πληρώνονται. Τους άλλους λέω. Σωστό. Που και από αυτούς πληρώνονται κάποιοι. Που δεν θα θέσουμε κανένα απολύτως θέμα για την ανωνυμία του Twitter, γιατί πρέπει να υπάρχει. Και είναι ωραίο που γίνεται αυτός ο χώρος. Και εμείς έχουμε δεχτεί και από Σιριζέους και από τέτοια και από τους προηγούμενους δεξιούς και από αυτούς τους δεξιούς τόνους από λάσπη, ύβρις κτλ. Είναι ωραίο που είναι έτσι, αλλά όμως. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και είμαι εγώ και εσύ. Όταν υπογράφουμε κάτι, βάζουμε, ξέρουν ποιοι είναι. Εκεί είναι η Ερμιόνη, είναι το Ινδιάνο Στάδε. Το ΒΚΖ, κάπου παύλα, 100% μπράβο. Και τέτοια, ναι. Θέλω να πω, και από εκεί ζητάνε απολύσεις, βρίζουν, ψόφους, καρκίνους, ναι, όλα αυτά. Θέλω να πω, έτσι πρέπει να είναι το Twitter, σε αυτή τη λάσπη. Πέφτουμε όλοι και παλεύουμε εκεί μέσα. Απλά μια κριτική σκέψη σε όλους τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει. Επίσης, δεν πούμε και τίποτα για τη δουλειά. Η δουλειά του καθενός, κάπως πρέπει να ζήσει. Μπορεί να κάνει κάποια βρωμοδουλειά. Άλλος καθαρίζει βόθρους. Άλλος είναι δημοσιογράφος μέσα στους βόθρους. Άλλος στα υπόγεια. Δουλειά είναι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι δουλειά θέλει. Αλλά να υπάρχει και ένα κριτήριο από όλους τους υπόλοιπους με μια κριτική σκέψη. Ναι. Να ξέρουν πού βρισκόμαστε. Ισχύει αυτό. Κάτσε να βρω ένα μήνυμα. Όχι, δεν το βρήκα. Θες να πεις κάτι. Έχω μήνυμα. Πες κάτι να ψάξω κάτι. Γιατί αργεί αυτό να ανοίξει. Ναι, θες να διαβάσω Instagram. Έγινε χαμός τώρα με την Ιωάννα Τούνη που κάνει δήλωση. Τι δήλωση. Δεν εννοούσα να πεις αυτά, αλλά. Α, ναι. Γιατί μπήκα στο Instagram αυτό και με τον Αλεξάνδρου που είναι γκόμενη και κάτι τη στήριξε αυτό. Γιατί κάτι είχε πει για τους παξούς, δεν ξέρω κι εγώ καλά. Ναι, αλλά δεν γίνεται παραπληροφόρηση. Ναι, ναι, σωστό. Είναι λίγο πρόχειρη πληροφόρηση. Είπε κάποια κάτι για τους παξούς. Και είπε έγινε κάτι χαμός. Για τους παξούς, κάτι ότι. Τι είπε να δεις. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Είμαι στις φωτιές, κάτι ανέβασε. Για τους παξούς, όχι για τους αντίπαξους. Δεν θυμάμαι. Για τους παξούς έγινε. Δεν το είμαι. Θέμα. Κοίτα, με πιάνεις λίγο αδιάβαστο στο θέμα του. Μην μιλάς τότε. Δεν έχω διαβάσει το θέμα του, αλλά και ο Αλεξάνδρου που είναι γκόμενος απάντησε για την υπερασπιστή και έγινε και αυτός ρόμπα και βιάσε με τώρα. Έχουμε θέματα. Έχει γίνει μαδό τέτοιο. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ ο Τζίμις από το Ρότερνταμ, από όλα αυτά που λέγαμε πριν, μου λέει. Τζίμις από Ρότερνταμ. Θύμιο, σου τσακίσανε το Μητσοτάκι, ε. Δεν αυτό κατάλαβα. Τι γίνεται. Εντάξει, καλά. Ένας καλά υπάρχει. Ναι, ένας, ρε, πολύ, πολύ, ένας. Πολύ. Ένας άλλος λέει στο τέτοιο, κάτι έστειλε ένα mail, ότι να μην τους λέμε όλους όσου είναι κατά τον εμβολιασμό, ψεκασμένου κτλ. Τα πάμε, παιδιά. Να, δεν ξέρω τι βλακία είπε πάλι και αυτά. Είπα, δεν είναι όλοι που δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν είναι όλοι ψεκασμένοι. Όλοι ψεκασμένοι όμως είναι ανεμβολιαστοί. Okay. Τα είπαμε χθες. Ισχύει αυτό. Αν θέλετε να μάθετε επισήμως, γιατί μας ρωτούσαν, προφανώς δεν είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να ακούνε κάθε μέρα. Στη χθεσινή εκπομπή, ένα δεκάλεπτο, το αναλώσαμε για όλα αυτά που μας ρωτάτε. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Το 40% του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα είναι θέμα άλλη όλο αυτό. Άποψη, άλλη με φόβο. Σαφώς και δεν είναι όλοι ψεκασμένοι από αυτούς. Εμείς εδώ όμως έχουμε μεταδώσει, το είπαμε και χθες, 4-5 μέσα σε αυτές τις 15 μέρες που κάνουμε εκπομπή. Ψεκασμένους, κανονικά, γραφικούς, γιατί αυτούς κυνηγάμε. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι. Και απορώ πως ταυτίζεστε όλοι εσείς που έχετε περίπου το ίδιο σκεπτικό, ρε παιδί μου, άλλος τεκμηριωμένο, άλλος όχι, με τους γραφικούς. Όταν λέμε κάποιο γραφικό, δεν εννοούμε όλους όσους πιστεύουν παρόμοια ή στο ίδιο πλαίσιο πράγματα. Την εκπομπή την ακούτε ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr και αμέσως μετά κονσέρβα στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official. Να κάνετε και εγγραφή όπως. Ξέρετε και όπως πρέπει. Μια που λέμε για τους ψεκασμένους, για την υγεία και για τα άλλα, ο κύριος Βατόπουλος είναι ένας εκ των ιατρών, καθηγητών που βγαίνουν. Της επιτροπής και τα λοιπά. Ναι, δεν ξέρω αν στην επιτροπή. Α, δεν έχει σημασία. Ένα από αυτούς που βγαίνουν συνέχεια, μέρα παραμέρα σχεδόν. Πάνελ, και μας ενημερώνει. Ένα θέμα από την αρχή που προέκυψε της πανδημίας είναι η θρησκεία, η εκκλησία μας, εδώ η εκκλησία μας, και οι επιστήμονες της επιτροπής. Θυμόμαστε την κυρία Γιαμαρέλου, που είχε πει δεν κολλάει με την θεία κοινωνία, ενώ την ίδια ώρα. Έπρεπε να κρατάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ μια απόσταση 2 μέτρων, αλλά όταν γλύφει το ίδιο κουτάκι και τα σάλια δεν κολούσε. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Ναι, είναι είχαν καλά. Πει και άλλοι επιστήμονες. Ο Βατόπουλος σήμερα το πρωί. Στο εστιατόριο που είχε άλλο κουτάλι ο καθένας. Δεν γίνεται, αλλά στο τα ίδιο μέσα μεταφοράς δεν βγήκαν ποτέ να πούνε τίποτα για τα τρένα. Γιατί στο μετρό μου δεν κολλάει στο δικό σου κολυμπάει. Ναι. Ο κύριος Βατόπουλος λοιπόν σήμερα το πρωί, χωρίς να υπάρχει και λόγος, ανακοίνησε λίγο το θέμα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε στραβά η όλη ιστορία με την Εκκλησία. Από την αρχή στοχοποιήθηκε περισσότερο από όσο έπρεπε και η Θεία Κοινωνία και η Εκκλησία, περισσότερο από όσο έπρεπε και η Θεία Κοινωνία και η Εκκλησία και η Συνοστισμός. Και έφερε αντίθετο αποτέλεσμα, λέτε. Ναι, ναι, στοχοποιήθηκε λίγο περισσότερο, αναλογικά περισσότερο από όσο θα έπρεπε και πώς ήταν η πραγματικότητα. Συνεπώς υπάρχει. Ναι, αλλά και εσείς δεν το ξεκαθαρίσατε, κύριε καθηγητά, ενώ όχι εσείς προσωπικά, οριζόντια. Όταν βγαίναν συνάδελφοί σας και έλεγαν ότι δεν κολλάει με τη Θεία Κοινωνία, δεν βγήκε η ιατρική κοινότητα επισήμως να πει τη γνώμη της. Κολλάει ή δεν κολλάει. Τι θα λέγατε σήμερα το πρωί? Κοιτάξτε, ο πιστός τα βλέπει διαφορετικά. Για να πείσουμε τον πιστό, θα πρέπει να μπούμε στο μυαλό του. Όχι. Μην. Η επιστήμη δεν έχει αυτό το ρόλο. Η επιστήμη δεν έχει ανάγκη να πείσει. Λέει αυτά τα δεδομένα που έχει μελετήσει και δεν την νοιάζει ποιος θα πιστεί. Αυτή είναι δουλειά άλλων. Των της πολιτείας, των κοινωνικών φορέων. Των ταγών. Ναι, ναι, ναι. Εδώ τι θα πει. Θέλει να ξεφύγει, γι' αυτό βρήκε αυτό το να πει. Αλλά λίγο πριν λέει ότι υπερβολικά αντιμετωπίσαμε την Εκκλησία. Ναι, ναι, βέβαια. Και δεν θα έπρεπε. Υπερβολικά δεν αντιμετωπίσει την όλη που καθόντουσαν στα παγκάκια έξω χειμώνα στην πλατεία. Με κάθε μπάτσο ένα παγκάκι. Ναι, δεν ήταν υπερβολικό και βγαίναν την άλλη μέρα το πρωί. Γιατί ήταν κορονοπάρτι. Στις εκκλησίες μέσα τι γινόταν? Βγαίναν την άλλη μέρα το πρωί όλοι αυτοί οι γιατροί και έλεγαν δεν πρέπει να είναι νεολαίοι στα παγκάκια σε εξωτερικό χώρο. Ναι, ναι. Και στην εκκλησία που ήταν μέσα και γλύφαν. Δεν πήραν ένα παπά στα παγκάκια όμως, δεν είχαν και η ευληγησία οι νεολαίοι. Και τι παρεξηγήσαμε την. Πάρε ένα παπά εκεί, θα πούνε τι κάνετε εδώ πέρα. Το προσκύνημα, στο που ναι. Λέγαμε παλιά. Πάρε τον παπά. Λοιπόν, το λέγαμε. Και προσκύνημα στη Βαρνάβα. Όσο Βαρνάβα. Ναι, δεν υπάρχει. Ξέρω εγώ. Και λέει εδώ ότι παρεξηγήσαμε την Εκκλησία, στοχοποιήθηκε υπερβολικά. Τι υπερβολικά? Πέθανε ένας Μητροπολίτης, 2-3-4 αρρώστησαν, όχι παραπάνω. Σε ένα τραπέζι που είχε γίνει παραπάνω είχαν νοσήσει. Ο ίδιος ο Ιερώνυμος και αυτός νοσηλεύτηκε. Ο Αλβανίας ήταν ο δεν άλλος. Δεν μιλάμε, ναι, ναι, ο Αναστάσιος. Ναι, πώς ναι. Το λένε ο άλλος με το βατοπέδι, ο Εφραίμ. Και δεκάδες παπάδες. Και τι στοχοποιήθηκε? Μα ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς μέτρα. Μας είχαν πρίξει να τηρούμε τα μέτρα. Πηγαίναμε όλοι και ήμασταν ρόμποκοπ. Δεν πλησιάζαμε άνθρωπο. Και εκεί έβλεψε ότι πλησιάζουν, ακουμπάνε. Αγγίζονται. Φυλάνε εικόνες, ναι. Κουτάλια. Το αν ίδια. Ήδη πιστεύουν ότι με το μεταλλικό ψέκαζε κουταλάκι. Ψέκαζε ο άλλος με τα τέτοια. Με τον, ψέκαζε με τον αγιασμό για αντισηπτικό, ο Καλαβρίτων. Ο πρώην. Αμβρόσιος. Δεν στοχοποιήθηκε κανείς άδικα. Η κοινωνία στοχοποιήθηκε και στοχοποιείται. Με τον Αμβρόσιο πρέπει να κάνει κόμμα ο Μπογδάνος, άμα φύγει. Ναι, γιατί να φύγει, μα δεν θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν δίνω ιδέες εγώ. Δεν γίνεται να φύγει ο Μπογδάνος από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι Μπογδάνος. Καλά, έχει πολλούς Μπογδάνους, βλέπουμε. Πλέον δεν γίνεται να φύγει, έχει συναγωνισμό. Και ο Μητσοτάκης που το παίζει Ευρωπαίος, κεντρός, δεξιός πολιτικός. Άστα για να τσιμπάνε τώρα. Προφανώς. Μια χαρά κανονικά κανακεύει αυτό το κοινό. Το αναρτήσαμε και εμείς στο site. Ένας, και επειδή τι πάλι, τρολιά, τι είναι. Όχι, δεν είναι τρολιά. Δεν είναι τρολιά. Τα ύστερα του κόσμου. Ναι. Σε δύο μέρες είναι η επέτειος δολοφονίας του Παύλου Φίσα, 18 ναι. Σεπτέμβρη. Έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις αντιφασιστικό Σεπτέμβρη. Έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει πολλές, κάθε μέρα γίνονται. Στανοκόμεντι, μουσικές. Ναι, ναι. Προχτές πέθανε ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας Φίσα, ο Ανδρέας Τζέλης. Είχε τρεις δικηγόρους, τον Ανδρέα Τζέλη, τη Χρύσα Παπαδοπούλου και την Ελευθερία τον Μπατζόγλου. Με τις δύο έχουμε μιλήσει, τη Χρύσα και την Ελευθερία, πολλές φορές από αυτή την εκπομπή και στον προηγούμενο σταθμό και σε αυτόν. Είχαμε επικοινωνία. Ο Ανδρέας Τζέλης έφυγε από τη ζωή προχτές. Συγκίνησε όλο αυτό. Η Μάγδα Φίσα χτες ήταν στον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη στις εκδηλώσεις και είπε δύο λόγια για τον Ανδρέα. Δυστυχώς η σημερινή μέρα είναι λίγο θλιβερή, όχι λίγο πολύ. Δύο λόγια για τον Ανδρέα Τζέλη που είναι η ψυχή για μας του δικαστικού αγώνα που δώσαμε. Δεύτερη φορά που ο Σεπτέμβρης μας παίρνει αγαπημένο μας πρόσωπο. Ο Ανδρέας, ο άνθρωπος που στάθηκε στο στήριγμά μας από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή που χάσαμε τον Παύλο. Δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο πόνος μας μεγάλος. Μία από η παρουσία του ήταν για μας πάντα μία ασφάλεια. Ήταν ο βράχος που μας προστάτευε από τη δίνη του μίσους μέσα στην οποία βρεθήκαμε μετά τη δολοφονία του παιδιού μας. Ήταν ο άνθρωπος που μας οδήγησε στη δικαίωση και που υπέμεινε μαζί μας 5,5 χρόνια δικαστικής διαδικασίας. Ήταν ο άνθρωπος που μας έδωσε κουράγιο να δώσουμε αυτόν τον πολύχρονο αγώνα. Έγινε οικογένεια, μας πόνεσε, έκλαψε και γέλασε μαζί μας. Για μας δεν ήταν απλά ο δικηγόρος που τίμησε όσο λίγει το ρόλο του, αλλά ο δικός μας Ανδρέας. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο χωρίς αυτόν και στις μάχες που έρχονται η απουσία του θα είναι ηχηρή. Αυτός ο Σεπτέμβρης είναι του Παύλου μας και του Ανδρέα μας. Να είστε καλά. Η Μάγδα Φίσα χτες για τον Ανδρέα Τζέλη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μέχρι και μεθαύριο που είναι η επέτειος το 2013. Ρουπακιά στο βράδυ είχε καρφώσει το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου Φίσα. Πάνω 8 χρόνια. Ναι. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα για αυτά που λέγαμε πριν. Λέει παιδιά, λόγω του ότι η κυβέρνηση μας ζητά δύο rapid την εβδομάδα κόστος 20 ευρώ από 16χρονα για να αθληθούν, πολλά παιδιά σταματάνε λόγω κόστους. Κάντε κανένα σχόλιο. Πολύ καλό αυτό. Μπράβο. Επιτυχία. Άλλη επιτυχία της κυβέρνησης. Ο ποδηλάτης. Μετά τις φωτιές, την επιτυχία των φωτιών που ζήσαμε το καλοκαίρι. Ναι. Ο ποδηλάτης, υπουργός, ο αθλητής, μεριμνά φροντίζει για την υγεία των παιδιών. Ποιος είναι ο ποδηλάτης υπουργός? Πρωθυπουργός. Συγγνώμη. Καλά, θα έχουμε και υπουργό. Έχει από πίσω να βγάζει τη γλώσσα, να προλάβει το Μητσοτάκι κάποιο. Σίγουρα πρέπει να κλείσει. Για να του δείξει και εγώ κάνω. Ξέρω και μπορεί να παίζει ο Άδωνης με τον Πιερακάκη στο Warcraft. Να έχει ποδήλατο. Άσε, δεν μπορώ, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Θα κάνω στο PlayStation. Ναι, βλέποντας τον Άδωνη, λες, είναι ποδηλάτης. Αυτό ακριβώς. Και έχουμε και μια συναυλία. Όταν είχα πάρει πάντως συνέντευξη στον Μπουμπούκο στο Τσολιά. Είχε στο διάδρομο, στο γραφείο ένα διάδρομο γυμναστικής. Άλλο αυτό, εντάξει. Ναι. Διάδρομος... όχι, θέλω, θα μπορούσε να έχει και ποδήλατο. Έτυχε να έχει διάδρομο. Το διάδρομο, το ποδήλατο πρέπει να βγει έξω. Το διάδρομο τον καταλαβαίνω γιατί πέρα από το ότι χάνει κιλά, εκτονώνεσαι. Διώχνει κιόλα τι τοξίνε στο κεφάλι, τι σκέψει, τα στο διάδρομο. Πάρα σαν τον box. Τι είναι το διάδρομο. Πιο βαρετό πράγμα. Διάδρομο. Διάδρομο. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Καλύτερα να κάνει βόλτα στην πόλη. Καλύτερα να κάνει βόλτα στην πόλη. Μα δεν μπορεί να βγει ένα υπουργό να κάνει βόλτα στην πόλη. Το πετάξουν διάφορα. Γιατί καλέ, δεν έχουν έργο. Παιδιά. Λέει εδώ ο Γιώργος. Σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Είστε απλώς η εκπομπή που ξεχωρίζει. Λέει, να πούμε για ένα καλό. Και περιμένουν πώς και πώς, μπας και κάνετε λάθος για να σας την πέσουν. Μου θυμίζουν κάτι που έλεγε ο πατέρας μου για έναν που πήγαινε καβάλο στο άλογο και οι άλλοι όχι. Και λέγανε, κοίτα, κρέμονται τα πόδια του. Ωραίο και αυτό. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, έχει μια συναυλία για την Βόρεια Εύβοια. Ναι. Για πες. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη συναυλία που έχουμε οργανώσει. Όσοι βορειοευβοιώτες μπορούμε. Αλλά και άλλοι. Και άλλοι, ναι. Πώς ξεκίνησε? Ας πούμε, ξεκίνησε η ιδέα αρχικά να κάνω εγώ μια συναυλία στην Βόρεια Εύβοια. Ναι. Ως γέννημα θρέμα. Ως γέννημα θρέμα Διψιώτης. Ξεκίνησε κάπως έτσι η ιδέα. Μετά είπαν εκεί οι φορείς, μήπως το κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, πιο ανοιχτό. για να συγκεντρωθούν και περισσότερα χρήματα για τους πυρόπληκτους. Έφυγε από τα όρια του Δήμου. Έφυγε από τα όρια του Δήμου. Δυστυχώς για τους δημότες, γιατί θα ήταν ωραία βραδιά, είχαμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Ευτυχώς για τους δημότες, από άλλη άποψη, γιατί θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από την άλλη, ευτυχώς, γιατί θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο 28 του μήνα και με πάρα πολλές συμμετοχές. Να πούμε λίγο μια αναφορά. Άρα 28 του μήνα στο Καλλιμάρμαρο. Γίνεται, μέχρι να βρει τα ονόματα, γίνεται συναυλία για, για την ενίσχυση των πυρόπληκτων τη Βόρεια Σέρβεια. Θα πάνε τα λεφτά εκεί. Τα χρήματα θα πάνε εκεί από τα εισιτήρια. Υπάρχει και ένα λογαριασμό που μπορεί να βάλει κάποιο χρήματα για στήριξη, αν θέλει, πέρα και από το εισιτήριο. Και τραγουδούν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιάννη Ζουγανέλη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ο Χρήστο Θηβαίο, ο Γιάννη Κότσιρα, ο Γιάννη Κούτρα, ο Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη Ομιλών. Η Νατάσα Αποφίλιου, Γιώργος Νταλάρας. Θα είμαι με τον Νταλάρα μαζί σε. Ναι, μόνο, με όρια, πες τους όλους. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Πίξ Λαξ, Άλκης Πρωτοψάλτη. Ναι. Φαντάζομαι χωρίς καρότσα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάριος Φραγκούλης, Γιάννης Χαρούλης, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Κώστας Χατζής. Από αυτούς όλοι εσύ, αυτοί δέχθηκαν. Εσύ και ο Κούτρας είστε διψιώτες. Εγώ και ο Κούτρας είμαστε διψιώτες. Ο Χατζής έχει σπίτι, ο Κώστας Χατζής κάπου έχει σπίτι. Βόρεια, νομίζω στο και του Κάη και του Χατζή το σπίτι. Ναι, οπότε θα. Τόσο συμπαθείς και μια τόσο σεμνή και ωραία παρουσία. Είστε πολλοί εκεί. Είμαστε πολλοί εκεί. Δηλαδή από Μποφίλιου από μέχρι Πρωτοψάλτη. Ναι, το έβρος είναι μεγάλο το έβρος. Δεν μιλώ για το καλλιτεχνικό έβρος. Ο σκοπός είναι πιο ισχυρός. Ναι, ο σκοπός είναι πιο ισχυρός από το αν συμπαθούμε ή όχι κάποιους που θα βρεθούμε στην ίδια σκηνή ή αν ταιριάζουν πολιτικά ή όχι. Δεν έχει να κάνει, είναι πιο ιερός ο σκοπός. Και σε αυτά πάντα έρχονται πάρα πολύ, γιατί είναι ιερός σκοπός και πρέπει να μαζευτούν. Η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη στη Βόρεια Εύβοια. Οι άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους για πάνω από 50 χρόνια, οι εργάτες γης, οι εργάτες του δάσους, οι μελισσοκόμοι. Τα χρήματα δεν ξέρω αν όλα πρόκειται να πάνε εκεί, αλλά ένα μέρος θα πάει στους νεοεισαχθέντες φοιτητές σχολές οικογενειών από την περιοχή για να στηριχθούν. Που, οι οικογένειες που έχασαν τη δουλειά τους, οπότε είναι έτσι διπλά από σημαντικός. Την περιοχή. Ναι, ναι, οι νέοι ναι. φοιτητές από την περιοχή που ναι, πέρασαν ναι. φέτος σε σχολές και θα ενισχυθούν με ένα χρηματικό ποσό. Ο Δήμος εστίασε διψού. Δύο εστίασε διψού και δύο δήμος, ο διπλανός Δήμος, Μαντουδίου, Λίμνης και. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι πώς αλλιώς λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Και Ροβιόνισος. Που μαύρισε όλο αυτό το κομμάτι. Όλο το κομμάτι που μαύρισε. Οι δύο Δήμοι της Βόρειας Εύβοιας στην πραγματικότητα. Που ήταν ένα εκπληκτικό κομμάτι, επειδή εσύ από εκεί πήγαινα και εγώ και το έχουμε οργώσει πάνω στα βουνά. Και πολύ ωραία βουνά, και οι καταράκτες δρυμώνας που κάηκαν και τα δάση, όλα δάσος, σκαματριάδες, ένα πολύ ωραίο δάσος. Ή όλοι το κομμάτι πάνω από τη λίμνη και τις ροβιές που είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο. Η λίμνη και οι καταράκτες, το είπες και πριν με το δρυμώνα εκεί. Όλα ναι, αυτά. Οι καταράκτες δεν είναι στη λίμνη, οι καταράκτες είναι ναι, ενώ στη λίμνη. Ενώ τη λιμνούλα τη μικρή στους καταράκτες. Στους λιμνούλες μάλλον στους καταράκτες. Γιατί όλο αυτό ήταν πραγματικά ωραίο τοπίο και όχι τόσο τουριστικά ανεπτυγμένο. Εκεί είχε ένα κομμάτι θρησκευτικού τουρισμού περισσότερο, ήταν γιατί η μονή του Οσίου Δαβίδ που σώθηκε και λίγο πιο πέρα του Αγίου του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Και θυμάμαι μια ταβέρνα που πηγαίνει λοιπόν αφού λέμε τέτοια. Ήταν μια λέω τα θρησκευτικά και με κόβεις. Είπα να κάνω ένα άνοιγμα στην εκκλησία. Τώρα θα κάνουμε άνοιγμα σε όλους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτήν την ταβέρνα. Ήταν μια ταβέρνα σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι ποιο. Πού λες τώρα, στους καταράκτες, στους καταράκτες. Ναι, μετά. Ναι. Λοιπόν, μια ταβέρνα το που ήταν στο Καλαμούδι. Ψηλά. Είναι μετά την εκκλησία, ωραία. Πριν τους καταράκτες. Ψηλά η ταβέρνα, από κάτω ήταν δάσος, έβλεπες μέχρι πέρα κάτω. Το αλώνι, έτσι. Και έχουμε, ναι, ναι, και έχουμε τύχει και με ομίχλη. Και όλο αυτό το σκούρο πράσινο με την ομίχλη, με βαρύ ουρανό. Και μπαίνουμε μέσα και είχε μια σόμπα, ξυλόσομπα αναμένη. Και είχε από πάνω βάλει μια κατσαρόλα με λεμόνι και κανέλα. Και να μυρίζει όλο και αυτό και μέχρι νομίζω, να έρθουν τα ναι. κρέατα, τα γουρνόπουλα και τα υπόλοιπα που μαγείρευε αυτός ο τύπος εκεί. Που τα έκανε πάρα και λουκάνικα, ντόπια από την Ιστιαία. Και... Άστο. Λοιπόν, αυτό. Το δάσος δεν πρέπει να υπάρχει από κάτω, όλο αυτό το δάσος. Το δεν έχω πάει τώρα μετά τις φωτιές σε αυτό το κομμάτι. Δίπλα. Είναι στον δεν έχει καεί όλο το κομμάτι ναι, ναι, ναι. Ένα κομμάτι έχει καεί, δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο κομμάτι του δάσους έχει καεί. Η διαδρομή να φτάσουμε. Η διαδρομή ήταν όλη ήταν κατά φάση. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα πάρα στο πολύ... Στο Πευκή πάντως που πήγα προχθές, είχε φτάσει η φωτιά μέχρι τη θάλασσα κάτω. Δηλαδή το Πευκόδασος είχε ξετυλιχθεί από το βουνό και είχε φτάσει μέχρι σχεδόν τη θάλασσα και κάπως σταμάτησε. Ναι, γιατί ήταν η αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών. Η θάλασσα. Φτάσαμε λιμάνι. Παιδιά, λιμάνι, σταματάμε. Εντάξει, καλά είναι. Έπρεπε να βγάλει ένα διαφημιστικό Νέα Δημοκρατία, μας έσωσε η θάλασσα. Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν ευχαριστούμε τα κάναμε, τη θάλασσα. Ναι. Ναι, δεν τα κάναμε θάλασσα. Τα έκανε η θάλασσα. Τα κάναμε Τάσωσε. Θάλασσα ναι. και φτάσαμε στη θάλασσα. Νέα Δημοκρατία. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Φτάσαμε στο τέλος να βάλουμε διαφημίσεις. Λίγο το τραγουδάκι αυτό γιατί έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε και πάνω εκεί θα πούμε το γεια. πλοία μια επαρχία. Το πλήθο κοίταγε ενθουσιασμένο. Έναν γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχω σε σκηνή και σεβασμό. Οι γεροντοκόρε του χωριού παίζαν ανέσθητα με το ζώο. Δεν λέω πώ, δεν λέω πού. Το μεγάλο κλουβί. Ο γορίλας λοιπόν. Ναι, σας μπορεί. Αποχαιρετούμε. Σας αφήνουμε στο γορίλα. Μετά οι διαφημίσεις και μετά Ανδριάννα Ζαρακέλη λοιπόν, για το μαγκαζίνο. Γεια σας. Σκέφτηκε σήμερα θα τον αλάβω. Μιλούσε για την παρθένια του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβω. Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και οι αγώνες του υπόδουλου ελληνισμού, η αρχή της δεδηλωμένης, η εδραίωση της δημοκρατίας και η προσάρτηση της Θεσσαλίας στο νέο τόμο της ιστορίας του ελληνικού έθνους από την εκδοτική Αθηνών. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Στην έκθεση Portals, 59 καλλιτέχνες από 27 χώρες εξερευνούν τη σύγχρονη